kutoka maneno mengi pale. Maneno maneno mengi makubwa yale. Sasa jamaa zake Banu Umayya wakawa wanasema hapana, lazima walipizwe kisasi wale wa Uthman. Na wakati huo tayari kashachaguliwa Ali ibn Abi Talib kuwa ni khalifa. Ali yuko al-Kufa, Iraqi. Sasa wale Banu Umayya wakawa wanashadidia kwamba lazima khalifa kabla hajafanya jambo lolote, sisi hatutamkubali huyo khalifa mpaka waliomuua jamaa yetu, ndugu yetu Uthman ibn Affan wakamatwe wauawe. Ali ibn Abi Talib asema hapana, subirini kwanza, kubalini kuingia katika taa yangu, kisha tutaingia katika mambo mengine. Naye alikuwa katika usawa katika hivi. Wale wasema hapana, kwanza hawa, kwa sababu yule aliyokuja kufanya jambo lile kwanza alikuwa akizungumza kwa lugha ya kwamba anawatetea Ahlul Bait. Kwa hiyo pakatengenezwa fitna pale. Lakini ikhtilafu hii hasa asili yake baina ya maswahaba haikuwa katika suala la dini, kwamba kuna mambo mengine mapya wanayojua hawa katika dini ambao waona katika haki, na mengine hawa hawayajui au wameyabadilisha katika dini. Sio hivyo, tofauti ilikuwa ni suala la damu ya Uthman. Alafu ikaja suala sasa, ni nani aliye haki zaidi ya kutawala, ile ilikuja baadaye. Alhasil pakaingia maneno pale baina ya masahaba, ikawa sasa wale watu waovu wenye mambo yao maovu wakawa wamepatia hapo hapo na kuyamsha mambo na kuleta mambo ya kiitikadi. Sasa miongoni mwa mambo hayo, Ibn Saba na kundi lake wakiitwa Sabaia, kwanza wakaanza kuwatusi masahaba, si Uthmani tu, wakaanza kumtukana Abu Bakr na Umar na Uthmani akichanganya. Jambo la pili, wakadai kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye aliyehusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alifikia huyu bwana Abdullah ibn Saba na Sabaia ni wafuasi wake, wakadai ya kwamba Ali ni Mungu. Ta'ala Allahu amma yaqulu haula'i dhalimun uluwan kabira. Wakadai Ali ni Mungu. Jambo lile Ali ibn Abi Talib hakulivumilia. Aliwasaka watu hawa, akawakamata, akawaua baadhi yao na wengine wakakimbia. Kwa hali ikawa imekuwa namna hiyo, ili kundi lenye ghuluu sasa lipo sasa. Ni kikundi kiovu kikajitenga katika baadhi ya miji, kikawa kinaongeza, kinaendesha ghuluu zao, yani kutupa mipaka katika dini. Lakini pia likapatikana kundi jingine ndani ya wafuasi wale wa Ali ibn Abi Talib, baada kutokea fitna zile na mapigano mpaka katika kundi jingine. Kundi hili likawa ndio wakufurisha, na mkufurisha Ali ibn Abi Talib na kumkufurisha Muawiya ibn Abi Sufyan, kwamba hawa makafiri na wauawe. Na wakaandaa watu wa kuwaua hawa. Kuna mtu akapelekwa Kufa, huyu amshughulikia Ali ibn Abi Talib. Mtu mwingine akapelekwa Sham, huko Damascus akamuua Muawiya, na mwingine akapelekwa Misri akamuua Amr ibn al-As. Yule aliyetumwa kwenda kumuua Ali ibn Abi Talib alifanikiwa, akampata Ali ibn Abi Talib akamuua, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sasa kila siku zinavyozidi kusogea, ikawa sasa kuna mambo mengine yanazuka, mambo mengine yanazuka. Hawa wakawa na fikra za Khawarij, watu wana Harawan, na hawa wakawa na fikra za Usadaiye za Abdullah ibn Saba, za kuwatukana maswahaba na kudai haki ya Ahlul Bait. Kama Ahlul Bait wamedhulumiwa, Ahlul Bait wamedhulumiwa, Ahlul Bait wamedhulumiwa, na wao ndio bora kuliko viumbe wote. Ikenda itikadi ile ikapanda ikapanda ikapanda mpaka wakafikia kusema kwamba Ahlul Baiti ni bora kuliko mitume. Maimamu wa Ahlul Baiti ni bora, yani mfano sema imamu wao 12 Ali bin Abi Talib, Al-Husayn bin Ali, Al-Hasan bin Ali, Wal-Husayn bin Ali, Ali bin Al-Husayn, Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far bin Muhammad, Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Al-Ridha, Muhammad bin Ali, Al-Hasan bin Ali, na kisha Muhammad al-Mahdi. Mwema mkua wa kuminambini. Wakasema hawa ni bora kuliko Ibrahim, ni bora kuliko Musa, ni bora kuliko Isa, ni bora kuliko mitume wote isipokuwa mtume Muhammad SAW, bali ni bora kuliko malaika. Na vitabu zao vikaandika kwamba hawa maimamu hawa hawakosei hata kidogo, tangu walipozaliwa mpaka amekufa imamu hawezi kukosea kosa lolote, na si kukosea tu, bali pia hasahau. Wakaendelea na upotevu wao, bali wakafikia kusema imamu ya'lamu ma fi dhamir, anayajua hata yaliyomo ndani ya kifua, ukija tuajua kwamba wewe wafikiria nini, itikadi yako ikoje, anajua zile itikadi ambazo zilikuwa apewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakawapa viumbe, wakafanya ghuluu kwa maimamu wao kwa majina ya kwamba wanawapenda Ahlul Bayt. Na kila siku ikizidi ndivyo ikhtilafu inazidi kuongezeka. Sasa wale waliobaki katika yale mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna watu walibaki katika msimamo ule ule uliokuwa nao maswahaba, kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, hizi ikhtilafu hizi lazima zitatokea. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba ikhtilafu hizi zitatokea, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yoyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona tofauti nyingi, si kidogo, nyingi. Sasa tofauti ni lazima zitokee, na kwa hakika zimetokea na tuko nazo, tuishi nazo. Sasa ufumbuzi ambao ndio salama kwenye dini yetu ni ule aliouweka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wale usije ukaona kwamba ufumbuzi ni huo ulionao wewe, kwamba watu wamekhtalifiana, sote tuseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tuswali swala tano, tuelekea Makka, Qur'ani yetu ndio hii hii, tumeitwa Muhammad. Yaani ikhtilafu wapi? Kila mmoja kadha wa kadha, mimi naona kwamba mambo kama hali yatendayo huko kwenye hatari. Utakiwi kuachana nao, utakiwa ujifunze, uyajue, na ujue jambo la salama yako ni lipi, jambo lenye salama na wewe ni lipi. Sasa jambo lenye salama ni lile alielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio unalofikiria wewe, sio lile unalofikiria wewe kwa fikra zako ukajiona kwamba kama vile ulivyokuwa unaweza kufanya ugunduzi katika mambo ya kilimwengu, basi unaweza kuvumbua katika mambo ya dini. Una uwezo huo? Wewe ni kufuata miongozo aliyokuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika miongozo aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa alaikum bi sunnati, basi lazimianeni, shikamaneni na mafunzo yangu na sunna zangu. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, fa alaykum bi sunnati, basi nini, lazimianeni na sunna zangu. Kwa maana kwamba watakiwa sasa wewe uyatafute yale mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi madhanniha, katika sehemu zake. Je, katika masala haya Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha nini? Katika masala haya Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha nini? Yaani kuna masala mengi na kadhia nyingi zinazotuzunguka. Mambo ya watawala, mambo ya dola, masala iliyofungamana na mafungamano baina yetu sisi na wazazi wetu, sisi na watoto wetu, sisi na wake zetu, sisi na majirani zetu, sisi na ndugu, sisi na watawala, watawala na raia wao, sisi na wenye kukhalifu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitafute wewe ujiangalie, uziangalie hizo sunna na mahala pake, uyafuate ile mafunzo na ukiyapata yashike usiache kama anavyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo shikamaneni na mafunzo yangu na mafunzo ya makhalifa wangu waongofu wale waliowasisi misingi na kuna kutanua dola ya Kiislamu, Abu Bakar Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman ibn Nurayn wa Ali ibn al-Husayn, makhalifa waongofu yale ambayo wameshikamana nayo, ambayo si kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao wameendeleza yale kuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shikamaneni na yale na utaratibu ule. Kwa hiyo kushikamana na haya si kujua tu kwamba Abu Bakari huyu kaslimu mwaka fulani, yeye alikuwa na hivi, anakuwa na wake kadhaa na watoto kadhaa, ukawa umemaliza. Ni kujua hata yale ambayo yeye anayaitikidi, yale aliyoyatoa fatwa, kuyajua ya Umar, itikadi yake, mwenendo wake ulikuwaje, mafunzo yake yasemaje, kadhalika Uthman, kadhalika Ali radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Lakini kubwa zaidi ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hawa hawakutoka katika mafunzo yake. Kwa hiyo hapo ndipo mahali pa kushikamana, na mshikamano wetu ujengwe kwenye nguzo hiyo. Lakini kama mshikamano utaikhalifu nguzo hii, basi mshikamano huo hautakuwa. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha upande wa pili wa watu kuzusha zusha katika dini, kuzusha katika dini, iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini, kwa sababu haya mambo ya kuzusha haya ndiyo mambo yanayowagawa Waislamu. Hiyo ndio asili, na yale mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio mambo ya kuwagawa Waislamu, ndiyo mambo ya kuwakusanya Waislamu wakawa pamoja. Kusimama mbona tangu zamani sisi tulikuwa kadha wa kadha, mbona hatukuwa hivi, hatukuwa vile? Wapo naweza wakaridhiana kwenye batili zao, kwa kuwa mathala mji mzima wana batili moja tu, wana matambiko yao ya aina moja tu, likileta tambiko jingine pingi ikawa vipi, na yote ni batili. Lakini kwa kuwa tayari wenyewe wako kabila moja na mila moja, wana matambiko yao ya aina moja, basi wakawa wameridhika hivyo. Lakini haina maana kwamba wameitana kwenye umoja, yaani kwamba kile kitu kipya kingine hakija waingilia katika yale yale matambiko yao, katika ile ile batili yao. Sasa watu wanaweza wakawa katika jambo la makosa wakashikamana, kwa sababu lile kosa lilokuwa nalo lile lile wameafikiana juu yake, lakini kama litakuja kosa jingine mfano wa lile kutoka kwa watu wengine likaleta ikhtilafu. Na haya tumeyaona sisi leo humu katika miji yetu, kulikuwa na mashehe mbalimbali huko waliishi kwa pamoja, lakini mizozo ilikuwa haiishi, na jambo lao wote ni hili moja, pingine tarika yao ni hii moja, sio kisimama kutukanana. Si kwamba yule aita kwenye madhehebu fulani na yule aita kwenye madhehebu fulani, wote madhehebu yao ni moja, lakini shekhe huyo akisimama atawatukana wa kule na wa huku, atawatukana wa huku. Sasa mimi sitaki kuyazungumzia hayo, lakini nachotaka kusema ni kwamba sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake ndiyo inayowakusanya watu, na mambo yote ya kuzua ndiyo mambo yanayowagawa watu. Sasa salama wewe ni kushikamana na yale aliyoacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba haya ndiyo nyinyi ya kuyafanya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameletewa kitabu Qur'an. Qur'ani yeye ndiye aliyefasiri. Qur'ani ina muongozo. Katika muongozo wa Qur'ani, ili sisi tusiyumbe, katika muongozo tulipewa na Qur'ani ni kushikamana na yale aliyokuja nayo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale walioshikamana nayo masahaba zake. Huo ndio muongozo wa Qur'ani. Muongozo wa Qur'ani, na ili sisi tupate salama ni lazima tushikamane na yale yaliyomo ndani ya Qur'ani na yale ya Mtume صلى الله عليه وسلم na yale waliokuwa nayo kwa sahaba zake Mtume صلى الله عليه وسلم, yani kitabu cha Allah na mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa vile walivyofahamu masahaba. Kama tatizo ni jina, wewe hicho unavyotaka, lakini hakikisha kwamba kama ni swala, basi swala yako iwe kama ilivyotajwa kwenye Qur'ani na alivyoibainisha Mtume صلى الله عليه وسلم na walivyoifanya maswahaba. Kama ni somo, hivyo hivyo kwenye kila kadhia. Sasa jambo hili namna hii ya kuswali ndivyo alivyofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم, naam, ndivyo maswahaba walivyomuelewa Mtume صلى الله عليه وسلم, naam. Ikiwa naam, basi fanye. Usitafute mbona fulani, mbona fulani, yule fulani yule, hata kusaidia wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Tayari mwongozo upo, huyo fulani ni nani? Sasa wewe tafuta salama ya dini yako, salama ya familia yako. Maswali yatakokuelekea mbele ya Allah, wewe utaulizwa wewe, huyo fulani na fulani, fulani kala pesa, fulani achana naye huyo fulani, wewe. Si leo watu wakikaa siku zote wala umwa. Wajua viongozi wa Kiislamu bwana, viongozi wajua Waarabu bwana, utakwenda kuulizwa wewe. Wewe una mchango gani? Wewe una msimamo gani katika dini yako? Vipi ulifuata mwongozo? Wale watakwenda kuulizwa kwa yao na wewe utaulizwa kwa yako. Kama ikiwa mathala tujalie maulama wakubwa wakubwa, viongozi wa Kiislamu nchi mbalimbali wameamua kutupa Uislamu, wewe ukaona kosa hilo. Kama ikiwa ndio hivyo, wale makosa yao na mambo yao wataulizwa wao, na wewe una yako. Je, na wewe umeusimamia Uislamu kisawasawa kuutekeleza? Au wewe ni mtu wa kukaa tu vijiweni na kuanza kulaumu? Ni mtu wa porojo, ikija siasa uone siasa, ikija mpira uone mpira, ikija mambo fulani, basi wewe ni mtu wa kuingia ni maneno tu. Lakini huna dini. Dini yako wewe kuswali, kuingia msikitini na kutoka na kulaumu watu tu. Leo kuna Waislamu wengi, na tena Waislamu wale wa kawaida ambao si wasomi, huwa wanamaliza umri wao katika mambo ya lawama. Wakikaa kwenye maskani zao hizo, kama ni vijiwe vya kahawa na tangawizi, wakikaa kwenye maskani zao, kama ni maskani za mipira, kwenye shughuli zao za kazi, kwenye biashara zao, wao kazi yao ni kulaumu. Watawasifia wachezaji mpira na watawalaumu mashehe. Takaa pale atasifiwa, si mchezo, unaona kitu kile. Atasifiwa hapo, fulani kafiri, fulani atasifiwa hapo. Kikosi fulani kitasifiwa hapo kilipopangwa kwa ufundi na uhodari. Akija katika swala la dini, ataanza kumtukana mmoja baada ya mwingine. Ashe bwana, hao bwana, unajua ashe bwana hivi. Waarabu bwana huko, atazungumza Waarabu. Kija kazi ya Palestina, Waarabu bwana unajua, wale ndio wameharibu wale. Sasa msuhudia kule mafuta sijui kufanyaje fanyaje huko Marekani. Basi maneno maneno maneno maneno mengi. Haya, na wewe umsaidie Yahudi wewe nyumbani kwako. Yahudi kwako hayuko wewe. Wewe huleti udhaifu katika Uislamu wewe. Wewe huipigi vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe una juhudi gani na mchango gani wa kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kitu cha msingi watakiwa wewe utafute salama ya dini yako. Hutaulizwa wewe kuhusu mfalme fulani wala mtu fulani wala shekhe. Hutaulizwa wewe, wewe utaulizwa kuhusu dini yako. Ma dinuka? Utaulizwa wewe swali hilo. Ukiingizwa kwenye kaburi maswali ni matatu. Utaulizwa kuhusu Mola wako, utaulizwa kuhusu mtume wako, na utaulizwa kuhusu dini yako. Utaulizwa, je, yule mtawala kule Libya yule ilikuwaje alipouawa, wewe ulifanyaje wewe? Gaddafi alipouawa, wewe ulifanyaje wewe? Utaulizwa sasa. Sio swali utakaloulizwa hilo. Kwa hiyo kujishughulisha watu na mambo yasiyowahusu ndilo jambo kubwa sana, na hili ni jambo linalowakinga watu katika khair. Jishughulishe na kutafuta salama ya dini yako. Wewe Muislamu pia hata kusoma Qur'ani hujui. Hujui. Qur'ani yako ya ovyo ovyo kabisa. Wapaliwa maliza muda katika mambo ya kipuzi sio kuhusu. Na ulimwengu umechafuka kwa namna hii. Fikra zimekuwa nyingi. Sasa wewe wasome maswahaba. Haipiti kwa Muislamu, inawezekana vipi wewe yapite siku nzima hujasoma hata aya moja ukaikaribia hebu kwa kunifadhi aya huna. Wamaliza mambo gani? Wamaliza vipi maisha yako wewe? Umri wako waisha kwa mambo ya kipuzi. Sasa maneno yote haya ya kuyazungumza ni kwamba sisi maisha yetu ya dunia yalivyo yana changamoto, na moja katika changamoto kubwa zaidi ni ikhtilafu. Lakini hizi ikhtilafu pamoja na kuwepo kwake sio hoja. Nataka kusema kwamba ikhtilafu sio hoja ya kufanya wewe uingie kwenye makosa, kwa sababu ufumbuzi wa kujitoa kwenye makosa upo. Sasa yale malalamiko yako, kule kulalamika kwako tu na kulia kwako, ikawa wewe unalalama na kulia tu, kule hakutakusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kitu cha msingi unatakiwa ubadilike. Huo mfumo wa maisha unaokwenda nao sio. Usitazame fulani, mbona fulani atanionaje? Wewe utakufa siku yako ikifika na utalazwa kwenye kabri peke yako. Ikitokea umekufa kawaida na watu wamekupata wameweza kukuzika, utazikwa tayari kwenye kabri peke yako. Lakini kama umekufa baharini huko ukapotea ukaliwa na samaki, umekufa mungu wa moto watu hawakujua uko wapi, na vinginevyo, umeliwa na mnyama, ndivyo itakapokuwa. Lakini ukirudishwa kwa Mola wako utaulizwa kuhusu dini yako, kuhusu Mola wako na kuhusu mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Unasemaje kuhusu mtu huyu? Swali la mtume sallallahu alaihi wasallam ulizwa, madha taqulu an hadha ar-rajul, unasema nini kuhusu mtume huyu? Kuhusu mtu huyu wewe unasemaje? Unamueleziaje? Tutafute salama ya dini yetu. Ikhtilafu zilikuweko, wale waliozidanda zile ikhtilafu wakauacha usawa walikula hasara, na ikhtilafu zimetabiriwa zitakuja, na ikhtilafu zikaja na tuko nazo, tuishi nazo. Wale watakaozidandia ikhtilafu zile wakaacha muongozo watakula hasara. Sasa kwa nini tule hasara sisi na sisi muongozo tuko nao? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جيه إخوان نوالي ومانزو ولتنغلية ومانزو كتك مهاجرين الأنصار na wale waliofuata mwenendo wao njia yao kwa wema, wale waliofuatia wao kwa wema waweza kufuata wewe. Kaa ujifunze tu utajua, ukishajua fuata. Baada ya ilmu ni amali. Fuata, fuata mwenendo wao na njia yao, hudhuria kwenye madarasa, kwenye mihadhara kama hivi, sikiliza, pingine neno la kukufaa wewe liko hujalisikia ukalisikia katika mhadhara mmoja tu, ikawa ndio miftahu alkhairi. Kwa ala kumbe mimi natakiwa nifanye hivi, ukajua uanzie wapi. Ah, kumbe mimi natakiwa nijifunze dini yangu na nifuate, na hilo ndio litakalokufaa. Kwa hiyo wala kwa kufuatia wao kwa wema, Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye, na amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Lakini Allah pia katahadharisha katika nyingine, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا يوتي ما يتمواسي متوم صلى الله عليه وسلم بعد يكون بينك يا وغوف نا كفوات نجيه اسيوكو يا ولي مؤمني ولي ما صحابه كفوات نجيه نجينة سيسي تتمويلكيزا الكويلكيا tutamtawalishia lile alilochagua na tutamuelekeza kulia alikoelekea, tukamuingiza jahannam, na hayo ndio marejeo mabaya kabisa. Kwa hiyo ukiacha njia ile wewe ita unavyotaka, lakini ukiacha njia ya maswahaba aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia iliyotajwa kwenye Qur'an, ukiacha njia hii utakula hasara. Sasa kuna watu waliacha haki baghyan bainahum, kwa sababu ya dhulma tu na chuki tu, amechukia mtu fulani, kwani kasema nani, ah huyu matatizo matupu bwana, mimi simkubali. Basi kwa sababu hamkubali mtu fulani, halafu akapuuza yale anasema. Ukiishi katika mfumo huu wa maisha, ukajifungia milango na madirisha na ukaona kwamba hivyo unavyofanya ndio sawa, utakula hasara. Utakuja kujuta mahali ambapo kule kujuta kwako hakutakusaidia. Sasa haya, wewe humkubali huyo fulani, basi jifunze katika dini yako, ujue kitu gani unatakiwa ufanye na kitu gani hutakiwi. Sasa Qur'ani yenyewe huijui, sikwambii maana yake, hata kuisoma hujui. Au kama ulisoma madrasa, ulisoma aya tu, baadhi ya aya kukudandia dandia tu, hujui unachokisoma ni kitu gani. Qur'ani imefasiriwa, sizungumzii Kiswahili, hii tarjama za Kiswahili, na kusudia tafsiri za Qur'an, wanaochuoni wameandika mujalladati mavurum kwa ajili ya kuifafanua Qur'an, na wengine wakajaza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya maswahaba. Wewe wajua hayo, lakini tafsiri kama Ibn Jarir Tabari mathalan, tafsiri ya Imam al-Baghawi, tafsiri ya Imam Ibn Kathir, mfano tafsiri kama hii, amekuwekea maneno ya maswahaba na tabi'in na maimam kufafanua zile aya za Qur'an, ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajua sasa waifahamu vipi Qur'an wewe? Matokeo yake wewe wamshabiki tu mashekhe, kwa sababu wampenda shekhe fulani, asema sana, asema vizuri, akisema achekesha, ajua sana Kiingereza, ajua sana ulimwengu. Basi ni ujinga huo. Jifunze wewe dini yako, kile ambacho kitakusaidia katika maisha yako haya ya dunia unayoishi, na kitakusaidia mbele ya Mola wako. Ikhtilafu ni nyingi na uwezi kuzifuta. Ni muongo yule atakayekuwa aminiana kila siku Waislamu wana tusikhtalifiane. Wengine wanasema tusikhtalifiane lakini tusifarikiane. Yawaje mambo haya? Sasa wewe waitakidi kwamba Abubakar na Umar na Uthman ni makafiri, alafu mimi sikhtalifiane nawe, nisifarikiane nawe? Leo mambo hao mengine madogo madogo, kuna mambo makubwa makubwa, leo makafiri wote wameungana. Sasa hili ndogo hili, hili la kuitwa Abubakari, kwamba huyu Abubakari ni kafiri. Vitabu vya Kiswahili vyaandika kwamba waliomuua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wake zake Aisha na Hafsa, ndio waliomuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimkaba koo wakamnyosha sumu. Wewe wakubali hilo? Sasa si kwanza tutengeneza hili, watakaopigana Yahudi yupi? Maana yake angeandika Yahudi, tukasema Mayahudi wamtukana Mtume au wamtukana wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa ni madai Uislamu na waandika maneno haya, wewe ndio unawakumbatia? Wataka hawa wasisemwe, waache tu wakaatwaje? Wajua tukisema hivi tukua ikhtilafu na iwe. Lakini kama kuna watu wanaitakidi na kusema maneno haya, sisi ni lazima tupambane nao, kwa sababu tukiwaacha hawa, kuna leo na kesho watakuja watoto wetu na wajukuu zetu, sema mbona baba zetu waliyaona haya hawakusema, kwa hiyo haya hayana neno. Tutakwenda kuulizwa sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na iwe farka, lakini haiwezekani kutukana Abubakar au kutukana Umar au kutukana Uthmani au wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani. Wao ukisoma kwenye Qur'an, wanafiki walipowatukana maswahaba kwa kuwaita sufaha, Allah hakukubali, akawatukana na wao. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa pale pale, ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. Walipoambiwa wapindi, wanapoambiwa aminini kama walivyoamini watu, Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema an-nasu huna ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wale walipoambiwa na nyinyi aminini kama walivyoamini watu hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema wanafiki, hivi sisi tuamini kama walivyoamini wapumbavu, wakawaita masahaba wa Mtume sana sana kuwa ni wapumbavu. Qur'ani imesema ala innahum hum subahaa, fahamuni kwamba wao wenye kusema hilo hao ndio wapumbavu. Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia difaa masahaba wake dhidi ya hii haya matusi ya rejareja kwao. Wao ndio wapumbavu, walakin la ya'lamun, lakini wao hawajui. Leo tukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahir shahir, wewe hutetei wala usemi chochote, kwa sababu yule sahaba si baba yako. Kwa sababu ungekuwa baba yako kuna mahakamani ukalalamika huko, ungepambana kwa sababu si baba yako. Sasa haya hukumtetea kwa sababu si baba yako. Aje mtu watu wengine watetee, wewe wavunja moyo na kuona kwamba hawa bwana utakuleta faida tu, hawa bwana si hivi, maneno yao siku zote ndio hayo hayo tu. Wewe ulikuwa unataka maneno gani? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi tunatakiwa kubaki katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ikhtilafu ni lazima zitakuwepo na zipo na tunaziona. Mwongozo tushikamane na yale aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwongozo ni tupite njia waliopita masahaba kama Qur'ani inavyotuelekeza. Lakini kama una njia yako nyingine ya shortcut, shauri yako. Kama kuna njia ya shortcut ya kuacha masahaba, hiyo ni shauri yako. Hayo ni maangamivu yako. Sisi hatuna zaidi ya kukubainishia hilo. Sasa hiyo njia wewe iite unavyotaka. Lakini ndio njia ya salama. Kwa maana kwamba kila mara uhoji, kwani hili hivi masahaba ndivyo walivyomuelewa Mtume SAW kwenye hili? Tayeb, tutafanya kweli, lakini hivi ndivyo masahaba walivyomuelewa Mtume SAW? Kwani masahaba wao walifuata mwongozo gani? Ule mkusanyiko wao ule. Masahaba katika jambo wanapokuwa wamekusanyika katika jambo fulani, ikawa hivyo ndivyo wanapokwenda. Basi kule kukusanyika kwao ni hoja. Na ikhtilafu itakayokuja baada yao haitachangua ule msimamo waliokuwa nao. Kwa maana ijmaa ya masahaba ni hujja, na wala haitadhuriwa na ikhtilafu itakayokuja baada yao. Nadhani nikiishia hapa itakuwa si vibaya. Mimi nilikuwa nataka kusema ile siku na mengi ya kuzungumza, lakini haya niliyosema, yani mzunguko yote alivyozungumza huko huko, lakini lengo langu ni hili tu. Tutafuteni salama ya dini yetu, tuacheni papara katika dini. Tukaona kwamba maadamu kuna ikhtilafu, basi kila mmoja angalie mambo yake na msimamo wake. Hizi ikhtilafu hizi ama shekhe wanatengenezwa na maslahi nazo. Kama wewe una hivyo, soma alafu utafute salama yako. Kwa hiyo turudini katika mstari wa sawasawa, tushikamane na haki, tuacheni kuidharau dini na kuipuuza dini. Maangamivu yatakuwa kwa mbele yetu sisi kama ikiwa tutapuuza mambo haya. Kana nasu ummatan wahidatan fabatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله تعالى أعلم.